Radio 1. Natasha Gibbs. Ozempic is een geneesmiddel waar veel diabetespatiënten baat bij hebben. Hun leven kan er echt mee op vooruit gaan. Maar apotheken kunnen het middel lang niet altijd leveren. Wat nu? Nou, dat ga ik zo bespreken hier in de Nieuwsbv. En reisreclames zijn nog steeds te mooi om waar te zijn. Dat nu in het uitgebreide NOS-journaal. Jan van der Putten. Reisaanbieders misleiden op grote schaal consumenten met interessante lokkertjes, ondanks de strenge regels. De prijs verandert tijdens het reserveren en er komen ineens allerlei toeslagen bovenop. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat 83% niet voor de aanbiedingsprijs is te boeken. 300 aanbiedingen van 12 grote aanbieders werden onderzocht. Tegen 4 aanbieders, Corendon, Stip, Prijsvrij en D-Reizen, is een klacht ingediend bij de Reclamecodecommissie. En de Consumentenbond wil ook dat de autoriteit Consument en Markt ingrijpt. Een aantal reisaanbieders erkent de fouten. In België zijn 8 mensen opgepakt die plannen zouden hebben voor een terroristische aanslag. Bij huiszoekingen werden 5 mensen opgepakt in de buurt van Antwerpen en 3 in de buurt van Brussel. Volgens deze verslaggever van VRT houden de twee zaken verband met elkaar. Volgens onze informatie zouden ze voorbereidingen hebben getroffen om een aanslag te plegen met vuurwapens, dus niet met explosieven. Waar ze dat precies hadden willen doen is onduidelijk. Volgens het federaal parket was het doelwit nog niet bepaald, maar volgens onze bronnen zouden ze wel van plan zijn geweest om binnenkort toe te slaan. Daarom is de politie gisteravond in actie gekomen. 5 mensen zijn opgepakt bij huiszoekingen in Merksem, Borgerhout, Deurne, Sint-Jan-Smolen, Beek en Eupen en nog eens 3 mensen in Zaventem, Sint-Jans-Molenbeek en Schaarbeek. Of er daarbij ook wapens zijn gevonden is nog onduidelijk. Volgens de Belgische overheid blijft het algemeen dreigingsniveau op 2, waar 4 het hoogste niveau is. De diensten hebben alles goed onder controle op dit moment. De situatie wordt op de voet gevolgd. Werknemers die een hoger risico op griep hebben, moeten van hun werkgever een griepprik krijgen. Dat adviseert de Gezondheidsraad voor mensen in de gezondheidszorg, het onderwijs, het openbaar vervoer en de kinderopvang. Ook chauffeurs die kwetsbare personen vervoeren of kappers in verpleeghuizen zouden voor een prik in aanmerking moeten komen. Het kabinet moet nog besluiten of het het advies overneemt. In het noorden van Mexico zijn tientallen mensen omgekomen bij een brand in een opvangcentrum voor migranten. De brand was in Ciudad Juárez, vlakbij de Amerikaanse stad El Paso in Texas. In het opvangcentrum zitten voornamelijk mensen die de grens met de VS willen oversteken. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het Openbaar Ministerie heeft het strafblad vernietigd van Zembla-journalist Ton van der Ham. Hij deed onderzoek naar misstanden in het UMC. 5 jaar geleden werd hij in het Utrechtse ziekenhuis gearresteerd. Die arrestatie was een dwaling, zegt het OM nu. Op het strand van Vlieland is een jonge klapmuts geboren. Die zeehondensoort komt normaal gesproken alleen voor in de Poolstreek. En om moeder en kind rust te geven, hebben leger en politie het strand op Vlieland voorlopig afgesloten. Het NOS-journaal. Meer dan de helft van de kinderen tussen de 9 en 13 zegt verslaafd te zijn aan de mobiele telefoon. Dat blijkt uit onderzoek van het Jeugdjournaal. Sonja Verwaarschot van het Jeugdjournaal. Goedemiddag, waarom hebben jullie dat onderzoek gedaan? We hebben het onderzoek gedaan omdat er de laatste tijd veel in het nieuws was dat op middelbare scholen gedoe is over mobiele telefoons, het gebruik, het hebben van die telefoons in de klas. En het was alweer een tijd geleden dat wij ons eigen onderzoek hebben gedaan hoe dat dan op de basisschool is, want wij richten ons als Jeugdjournaal op kinderen op de basisschool. Dus vandaar dat we dachten, laten we weer eens een onderzoek gaan doen. Hoe zit dat met het telefoongebruik? Ja, en wat zeggen ze erover? meer dan de helft zegt, ik ben een beetje of ik voel me verslaafd. Dus de kinderen vinden zichzelf verslaafd in meer of mindere mate. En dat betekent dat ze het lastig vinden om van hun mobiele telefoon af te blijven. Hm. En dan zijn er natuurlijk regels over telefoongebruik. Wat kom je zo wat tegen? Ja, er zijn regels natuurlijk in de klas, op school. En je hebt regels thuis. Op de scholen, op de basisscholen zie je vaak dat die mobiele telefoon ergens in een meeneembak moet. Of in een, zo noemen ze dat. Dus als je spulletjes hebt die je niet kwijt mag raken, die moeten dan in een meeneembak. Of ze moeten in een aparte tas of in een aparte kast. Ze worden niet echt veel gebruikt in de klassen. En als je kijkt naar de regels thuis, dan zijn er afspraken vaak met ouders over hoe lang je op de telefoon mag zitten. En dan is er vaak nog wel een verschil tussen het weekend en door de week. Blijft een moeilijk probleem, hè, die mobiele telefoon?

Sascha Kips, de nieuwsbv. Goedemiddag. In de podcast De Grote Wetering gaan de makers terug naar de periode dat ze in een enorm Amsterdams kraakpand woonden. Met huisgenoten van toen blikken ze terug op die roerige tijd. Ja, met welke idealen woonden ze daar en wat is daarvan over tegenwoordig? Dat hoor je allemaal na 12:30. Dan praat ik ook met Zembla-journalist Ton van der Ham. Ton is zijn strafblad eindelijk kwijt. Dat hoorde je al in het NOS Journaal. Maar je hoort straks van hemzelf hoe dat nou allemaal zit. Nu eerst medicijnentekort. Want er heerst een tekort aan Ozempic, een medicijn voor diabetespatiënten. Erg vervelend natuurlijk als je patiënt bent. Maar welke risico's brengt dit tekort met zich mee en wat kunnen we hier aan doen? Ik praat erover met de voorzitter van het College ter beoordeling van geneesmiddelen, Ton de Boer. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. En onze eigen regisseur Leon Polman, die ook diabetespatiënt is, niet geheel toevallig. Nee, ja. Aangeschoven, want je was hier al eigenlijk aan het werk. Leon, jij gebruikt het medicijn Ozempic. Ja. Even voor mijn duidelijkheid, is het een pilletje? Is het, wat is het? Nee, het is een prik. Ja. Die zet je één keer per week. Aha. En ja, dat stelt niks voor. Dat stelt niks voor. Nou goed, dat zeg jij. Ik doe het je niet na. Maar welk effect heeft het op jou als je dit doet, als je zo'n prik zet? Ja, het zorgt er echt voor dat ik de bloedsuiker veel beter onder controle heb. Dus ja. Je moet altijd zorgen dat er niet te veel suiker in je bloed blijft zitten. Maar er moet ook niet te veel worden verwerkt door insuline. En deze prik die zorgt er gewoon voor dat hij altijd redelijk binnen een bepaalde bandbreedte blijft. Ja, en wat gebeurt er als die niet binnen die bandbreedte blijft? Nou, eigenlijk op korte termijn niet veel. Maar als je suiker structureel veel te hoog is in je bloed, dan krijg je uiteindelijk problemen met je ogen, met je voeten, met je nieren. Ja, ja. Ga je gewoon langzaam kapot. Ja. Maar dat kan, daar kunnen tientallen jaren overheen gaan. Ja, maar dat is wel wat je liever natuurlijk niet hebt. Ja, inderdaad. Wanneer was trouwens de laatste keer dat jouw apotheek het medicijn niet op voorraad had? Begin dit jaar kon ik het opeens niet krijgen. Ja, dan sta je dus bij de apotheek en dan wil je het hebben, maar dan zeggen ze nou, we hebben het niet. En dan? Ja, en toen bood de huisarts twee alternatieven aan. En ja, ik had geen idee. Dus ik zeg, nou kies jij maar. En ik kreeg iets en dat moest ik elke dag dan gaan spuiten. Maar dat werkte volgens mij helemaal niet. Hoe bedoel je, het werkte helemaal niet? Wat merkte je dan? Ik kreeg opeens hele hoge bloedsuikers. En dat kreeg ik met dat medicijn niet onder controle. Alleen door extra insuline bij te spuiten. Aha. En dat was nou juist de bedoeling dat dat minder zou worden. Dat die bandbreedte inderdaad op orde zou blijven. Oké, Ton de Boer, ik zei het net al, u bent voorzitter van het College der Beoordeling van Geneesmiddelen. Hoe is dit tekort eigenlijk ontstaan? Ja, de fabrikant die maakt dit middel, wereldwijd natuurlijk. Maar op een gegeven moment krijg je meldingen van de fabrikant dat ze de vraag niet aankunnen. En dat was ook gekoppeld aan dat je dan erachter komt dat hetzelfde middel ook wordt gebruikt buiten de officiële indicatie voor mensen die willen afvallen. Er wordt veel reclame voor gemaakt. En dat, ik weet niet in welke mate dat een rol speelt. Ja. Maar de firma kan de vraag niet aan. Ze maken het dus nog wel en schroeven de productie op. Maar bij tijd en wijle zijn er dus tekorten. Ja. Even voor mijn duidelijkheid. Hoeveel mensen lijden er zoals Leon aan diabetes? En hebben dit middel omwille van diabetes dus nodig? Heeft u daar zicht op? Ja, er is een schatting van 40.000 patiënten gebruiken dit middel. Van de zeg maar, rond een miljoen patiënten die suikerziekte hebben in Nederland. Dat is behoorlijk veel. Dat is behoorlijk veel. En dan horen we dus dat er een tekort is, omdat er dus ook andere mensen zijn die het liever gebruiken als afslankmiddel. Ja, als afslankmiddel. Ja. En daarvoor is het niet bedoeld. Nee. Laten we heel even gaan luisteren naar de manier waarop dit wordt aangeprezen. Hi, my name is Iris and I just started my Ozempic journey last Tuesday. Buckle up, baby, because we on week 2. Hi, guys, so this is my week 3 of taking Ozempic. Hey, guys, so I'm going to tell you my 1-month review. I've been on Ozempic for 8 weeks now. Happy Sunday, beautiful people. Welcome to my week 15 on Ozempic. Ozempic? Well, on your cycle. Everybody looks so great. When I look around this room, I can't help but wonder, is Ozempic right for me? Ja, we hoorden hier verschillende TikTokkers die Ozempic dus gebruiken of adviseren ook om het vooral te gebruiken als afslankmiddel. Zelfs een mega-influencer Kim Kardashian die doet er daarmee. Leon, ben je ook afgevallen door Ozempic? Ja, enorm. Ja? Ja, ik ben ruim 10 kilo kwijt. Ruim 10 kilo kwijt, maar dat lijkt me niet de bedoeling, toch? Nou, het is een prettig bijeffect. Ah. Nou, het is natuurlijk zo dat voor mensen met overgewicht is diabetes nog slechter. Mm-hmm. Je moet proberen zo min mogelijk buikvet te hebben. Dus op het moment dat jij 10 kilo afvalt, is dat op zich voor je gezondheid ook bevorderlijk. Op zich voor jouw gezondheid bevorderlijk, oké. Maar meneer de Boer, wat vindt u ervan dat dit dus wordt aangeprezen als afslankmiddel? Ja, dat zou niet moeten kunnen. Fabrikant mag het niet. Een fabrikant mag niet richting patiënten reclame maken of vermiddelen in Europa. Alleen maar richting zorgverleners kan dat. Maar dit gebeurt dus door influencers? Dit gebeurt door influencers, dus op een heel andere manier. En het lastige is dus, doordat dit reclame voor wordt gemaakt, nogmaals buiten het label, dus het is daarvoor niet ontwikkeld, het is voor suikerziekte ontwikkeld, zijn er tekorten. En we hoorden het net ook al van, dan moet je dus wisselen. En kun je ontregeld raken. En nou ja, als de bloedsuiker te hoog wordt, wat ik net hoorde, dan ga je meer plassen, kun je dorst krijgen. En op lange termijn is het ook niet goed als je het niet goed regelt. Er zijn wel alternatieve middelen. Mm-hmm. Ik denk dat u het lireglutide heeft gehad als u één keer per dag moet spuiten. Nee, moet je even maar op geen kijken. Idee. Okay. Maar het probleem is dat je opnieuw ingesteld moet worden. En dat je daardoor een tijdje ontregeld weer kunt zijn. Dus dit heeft wel degelijk risico's voor mensen die dit als afslankmiddel gebruiken. Ja, nou, mensen die het als afslankmiddel gebruiken, ik begrijp dat die dat nogal eens via internet bestellen. Mm-hmm. Al wordt het ook al door artsen voorgeschreven. Mag dat trouwens, door artsen voorschrijven? Ja, dat mag. Dat heet off-label. En als het in een officiële richtlijn staat, dan mag dat. Ook voor afslanken? Ook dus voor dat afslanken zou kunnen, als het in een richtlijn staat. Het staat nog niet in een richtlijn. En als het niet in een richtlijn staat, dan mag het ook off-label voorschrijven. Mm-hmm. Dus buiten wat er in de productinformatie staat. Maar dan moet je overleggen met de apotheker. Ah, als die er samen over één zijn, dan mag een arts het wel doen. Okay. Maar wat veel ook gebeurt, wat ik heb begrepen, is dat men het via internet bestelt en dan weet je eigenlijk helemaal niet wat je bestelt. En daar kleven risico's aan vast? Zoals? Ja, het kan zijn dat er heel iets anders in zit dan het middel zelf. De inspectie heeft al een aantal illegale webshops gesloten. Mm-hmm. Waar men dit middel verkocht voor een hoge prijs. En er zijn risico's. Het middel heeft bijwerkingen. Ik weet niet of u dat heeft gemerkt, maar je kunt daar misselijk van worden. Diarree krijgen, braken, vooral in het begin. Mm-hmm. En je kunt ook een heel, dus wel zeldzaam, een alvleesklierontsteking krijgen. Het is niet een onschuldig middel. Als je het nodig hebt, moet je het krijgen. Maar voor afvallen is dit middel dus niet bedoeld. Nee. Leon, heb jij last van deze bijwerkingen of nog niet? Ja, in het begin wel een beetje, maar niet heel erg. Ja. Maar het irritante is inderdaad dat je het weer moet opbouwen. Dus toen ik die maand het niet had, toen kreeg ik het op een gegeven moment weer. Was ik heel blij mee. Maar toen duurde het toch nog weer een paar weken voordat het echt weer zijn werk deed. Precies, dus als er een tekort aan is, moet jij weer opnieuw beginnen eigenlijk met dit middel om het op te bouwen. Wat kunnen patiënten eigenlijk in de tussentijd doen, meneer De Boer, die zonder dit middel zitten? Nou ja, wat ze natuurlijk merken is dat ze bij de apotheek komen en dan is het middel niet beschikbaar. En dan krijgen ze te horen dat er een alternatief, en dan kan er mogelijk gekozen worden. Het lastige is dat er dus weer meer gemonitord moet worden daarna om de bloedsuiker in de gaten te houden. Als een patiënt dat zelf doet, dat kan met vingerprikjes, dan moet de patiënt dat vaker doen. Moet weer overleg hebben met de arts of er wat bijgesteld moet worden. Maar ja, de patiënt kan er verder niet zoveel aan doen. Het overkomt je. Mm-hmm. En dan maak je mee dat je moet wisselen. En dan is de vraag of je ook weer terug wil wisselen met het risico dat er misschien over een tijdje weer een tekort is. Dat maakt het wel heel lastig voor patiënten. Oké, de oplossing moeten we sowieso niet bij patiënten gaan zoeken. Bij wie dan wel? Zorgverzekeraars, apothekers. Nou, de fabrikant moet zijn productie aanpassen, maar die verkoopt het middel wereldwijd. Maar wat je ook wil is dat mensen die dit dus nu gebruiken om af te vallen, dat niet doen. Ja, maar die kunnen we niet tegenhouden. Hoewel, er is geen wet en regelgeving waardoor we dit kunnen verbieden. Nou, als je het via een illegale webshop kocht, dat kun je dus sluiten en ervoor zorgen. Als een arts het voorschrijft, dan gebeurt dat. Maar het middel vergt best veel controle dus op bijwerkingen. En ook als je af wil vallen, dan is de dosering anders dan voor suiker wordt gebruikt. Dan wordt de glucose geregeld, de bloedsuiker. En dan kijk je hoeveel je nodig hebt. Als je het voor afvallen gebruikt, dan is de dosering anders. Daar moet je goede begeleiding bij hebben. U zegt eigenlijk dus, als ik naar de kern kijk, fabrikanten moeten gaan bijproduceren. Dat onder andere dat moet gebeuren. Maar hebben zij daar voldoende mogelijkheden toe? Hè? We zitten met grondstoffen tekort voor heel veel verschillende andere medicijnen. Geldt dat hier ook voor? Nou, dit is een eiwit. Ja. Wat via, dat heet een recombinant DNA-technieken. Dus het eiwit wordt gemaakt door DNA. En dat gebeurt in een laboratorium op plekken. En je kan de productie. Er is een inschatting altijd tevoren voor een fabrikant. Hoeveel is er wereldwijd nodig? Mm-hmm. En dat heeft dus te maken hoeveel suikerpatiënten zijn er. En schat je het op in. En dan is het best wel weer lastig om dat op te schalen op het moment dat je ontdekt dat de vraag veel groter is dan men tevoren heeft ingeschat. Maar ik denk dat dat is ook mijn boodschap. Het zou niet gebruikt moeten worden om af te vallen. Mm. Wat het een beetje lastig maakt, want het middel werkt wel om af te vallen. Dat hebben we ook net gehoord. Ja. Dezelfde fabrikant maakt exact hetzelfde middel onder een andere naam. Wegovy heet het dan. Is het geregistreerd door ons voor mensen die erg dik zijn, body mass index boven de 30 of daar dicht tegenaan met extra problemen. Maar het is niet in de handel. Dus we weten wel dat het werkt bij afvallen. Mm-hmm. Daarvoor is het ook geregistreerd onder een andere naam. Maar het probleem is nu, doordat men dat middel gebruikt, zonder arts. Wacht even, zegt u nu eigenlijk, stap over op een ander middel als je wil afvallen? En blijf even af van het middel Ozempic? Nou, als je wil afvallen is het belangrijkste goed dieet hebben, en lichamelijke activiteit. Goed, daar gaat het altijd mee gepaard. Er zijn middelen ook die geregistreerd en beschikbaar zijn om af te vallen. Mm-hmm. Maar dat moet je onder goede begeleiding met een arts doen. Want één ding weten we ook altijd. Als je het middel een tijdje gebruikt kun je afvallen. Maar het komt er ook weer aan als je het stopt. Precies, en er zijn bijwerkingen. Leon, jij vertelde dat je dus een alternatief middel hebt. Nou, het werkt niet heel erg goed, hè? Niet zo optimaal als Ozempic, zoals je dat... Voor mijn gevoel helemaal niet. Voor jouw gevoel helemaal niet. Misschien dat dat ook meer dan een maand nodig heeft om goed in te werken, hoor. Dat kan. Ik zie u knikken. Ja, want je kreeg het elke dag, hè. Ja. Het heeft gewoon een tijdje nodig. Maar goed, ben je bang dat je de komende maanden weer zonder Ozempic zit? De komende maanden niet, want toen het weer beschikbaar kwam, toen heb ik gelijk voor 4 maanden gekregen. Maar als het over 2 maanden, dan ga ik toch wel weer hamsteren. Dan ga jij hamsteren. Ja. Dat krijg je natuurlijk ook weer. Hè? Dat krijg je ook. De mensen die het horen, die gaan hamsteren. Ja. Waardoor de vraag weer groter wordt. Maar nu vraag ik even 2 maanden niks. Dank u wel. Ja. Ik wil bedanken Leon Polman en Ton den Boer van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Dank jullie wel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Er komt heel wat rotzooi uit Rome deze kant op. 900.000 kilo per week, om precies te zijn. Elke week rijdt er een trein met huisvuil vanuit de Italiaanse hoofdstad naar Amsterdam om het hier allemaal te verwerken. Ja, want daar stapelt de troep zich op en hier heeft het vuilverwerkingsbedrijf wel capaciteit genoeg. De Romeinen bouwen wel een nieuwe vuilverbrandingsoven in de tussentijd. Maar ja, die is pas in 2026 klaar. Dat duurt nog even. Logisch. Rome is nou eenmaal ook niet op één dag gebouwd. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Morchima hoor je met Rome Wasn't Built in a Day. OO Den Haag. Elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke luisteraarsvraag. Deze week ging onze eigen politieke redacteur Anne Plezier langs bij Ilko Heijnen van de VVD. De Nieuwsbv. De vraag aan Den Haag. Hey, Paul hier uit Waddinxveen. Ik heb een vraag aan Den Haag. Tweede Kamerleden zitten volgens mij in allerlei commissies. Defensie, buitenlandse zaken, visserij. Maar welke zijn nou heel erg populair en in welke zaaltjes blijft het helemaal leeg? Ik zit hier bij Ilko Heijnen, Kamerlid van de VVD. Ja, hallo. Ik zat even te kijken. Jij zit echt in heel veel commissies. In 7, als ik het goed heb geteld. Van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking tot Europese zaken tot financiën. Ja, hoe ben jij in die commissies terechtgekomen? Mijn hoofdcommissie is eigenlijk financiën. Ik ben financieel woordvoerder en dan zit je in de commissie financiën. Maar omdat de VVD een partij is met veel zetels, heb je ook veel Kamerleden af te vaardigen in die Kamercommissies. En dat zijn er een stuk of 15 die we nu hebben op alle thema's. Dus het gaat van klimaat tot buitenland, tot financiën, economische zaken. En daar zet je dus inderdaad je Kamerleden in. En daar vinden dan commissiedebatten plaats en kan je zaken agenderen. En daar vindt echt het politieke werk plaats. Ja, u zit dus in 7 commissies, hadden we het net over. U zei dat financiën voor u eigenlijk de belangrijkste is. Maar als u er eentje zou kunnen laten vallen, welke zou u dan ditchen? Dan moet ik even op uw lijstje kijken wat er allemaal tussen staat, want het zijn er zoveel. Ja, het zijn er zoveel dat u ze niet uit uw hoofd kent. Nee, moet u nagaan. Want je hebt dus ook heel vaak een plaatsvervangende Vlaams lid. Daar zit ik dus ook gewoon niet in. Ik neem daar niet aan deel. Maar het is wel als een collega van mij uitvalt en ik moet daar dan het woord over voeren, dan heb ik wel recht om in zo'n commissie op te komen dagen. En daar gaat het uiteindelijk om. Welke ik zo, ik weet niet, als ik financiën maar zou kunnen houden, dan dat is voor mij echt het allerbelangrijkste. U durft het niet te zeggen, hè? Nee, omdat ik daar natuurlijk zwaar tekort doe aan de belangrijkheid van die commissies. Want op elke commissie is natuurlijk een belangrijk onderwerp voor de mensen die het betreft. Ja, is die verdeling nou spannend van wie in welke commissie kan zijn. Er zijn commissies heel populair. Zijn er commissies waar mensen eigenlijk niet in willen, maar waar iemand in moet? Hoe gaat dat? Ja, dat wisselt wel heel erg met de tijd. Dus wat je nu ziet in deze tijd is natuurlijk commissie Buitenlandse Zaken vanwege wat erin gebeurt in Oekraïne en met Rusland. Je hebt een commissie Landbouw met stikstof, commissie Klimaat, natuurlijk met hele verduurzaming. Het zijn nu actuele onderwerpen, daar willen mensen graag in zitten. En je hebt commissies zijn altijd wel gewild, omdat dat hele brede onderwerpen zijn. Ja, en in die commissies zijn alle partijen vertegenwoordigd? Ja, op papier wel, maar wat je dus inderdaad ziet, we zijn nu met heel veel partijen, er zijn er nu met zo'n 20. En dat is dus ook voor kleine partijen heel moeilijk om bij al die debatten in al die commissies aanwezig te zijn. Dus wat mij wel opvalt, is dat je steeds vaker met steeds minder mensen in die commissies zit. Hangt wel heel erg af van de actualiteit. Actuele onderwerpen zit echt een commissiezaal vol. Kan je zomaar met 18, 19 Kamerleden zitten die namens hun partij of hun beweging het woord voeren. Maar als het gaat om lopende zaken, ja, dan zit je soms maar met z'n drieën. En is er nou ook een commissie waar eigenlijk niemand in wil? Dat zal er vast zijn, maar niemand zal dat eerlijk toegeven. Dus, want alle commissies zijn natuurlijk wel bezet. Dus jij wil dat ook niet eerlijk toegeven? Nou, ik zit in de commissie Financiën. Daar ben ik natuurlijk ongelooflijk trots op. Ik ben econoom, dus dat is ook echt de hoofdprijs voor mij. Maar ik denk dat niemand eerlijk zou toegeven dat hij misschien op een plekje zit waar hij liever niet had gezeten. En waarom niet dan? Omdat ze dan misschien liever in een ander. En die hebben ze niet gekregen. Ja, dan moet je toch uitleggen waarom je die niet hebt gekregen. Een beetje gezichtsverlies eigenlijk. Nou, heel erg bedankt dat u deze vraag wilde beantwoorden. Ja, graag gedaan. Hartstikke leuk. Ik denk dat de luisteraars echt weer iets hebben geleerd over hoe het nou werkt hier achter de schermen. Ik hoop het. En zo niet, dan doen we dit gewoon nog een keer. Dankjewel. Juist. Heb jij ook een vraag aan Den Haag? Mail die dan naar denieuwsbv@politiek-bnnvara.nl. Ja, en wie weet hoor jij je eigen vraag terug op de radio. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Bezoek van Zembla-journalist Ton van der Ham aan de woordvoerder van het UMC Utrecht eindigde in zijn arrestatie. Over de moeizame relatie tussen pers en woordvoerder schreef Ton een boek en hij komt zometeen daarover vertellen. Soms spreken pers en voorlichters gewoon niet dezelfde taal. Zoals hier in de sketch voor het hek van Cote en de Bie. Hoe voel je je nou nu, dit moment, dit persmoment? Ja. Het is wel eigenaardig, hè? Voelt het rot? Staken? Voelt het, ja, voelt het pokken? Ja, we zouden natuurlijk liever werken het dan wel. Het voelt pokken. Je zou liever je poten uit de mouwen steken. Hé? Hè? Het gaat ons om de zekerheid. Ja, ja, je wijf. Je wijf. Wat zeggen je wijf en de koters? Wat zeggen die dan? Nou, ik heb er dus uitgebreid met mijn vrouw over gesproken. Je hebt met je wijf geluld. Zij begrijpt het. Dus je wijf is een verdomd belangrijke steun in deze pokkendagen, je wijf. Ja, dat geldt wel voor de echtgenotes van alle werknemers, denk ik. Alle wijven van alle knullen. Alle wijven van alle knullen geldt dat. En hoe is het vreten? NPO Radio 1. Hier is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Werknemers die een hoger risico hebben op griep moeten van hun werkgever een griepprik krijgen. Dat adviseert de Gezondheidsraad voor mensen in de gezondheidszorg, het onderwijs, het openbaar vervoer en de kinderopvang. In 2 terreuronderzoeken heeft de politie in Brussel en in Antwerpen in totaal 8 verdachten gearresteerd. Er zouden plannen zijn voor een aanslag. Volgens de Waalse omroep RTBF zou een aantal verdachten bekend staan als islamistische extremisten. Ondanks strenge regels over verborgen kosten komen die in de reiswereld nog vaak voor. 8 op de 10 reizen zijn niet te boeken voor de prijs waarmee wordt geadverteerd, zegt de Consumentenbond. En na 2027 komen er veel meer laadpalen langs de Europese snelwegen. Ook komen er meer vulpunten voor waterstof. En de betaalsystemen en de apps worden gestroomlijnd. De landen van de Europese Unie hebben daarover een akkoord gesloten. ANWB verkeersinformatie krijg je van Erwin de Hart. Nog steeds staat er een file op de A73 Maasbracht richting Nijmegen door een ongeluk met 2 auto's bij Linnen. 5 kilometer vanaf Maasbracht, 20 minuten vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. We zuchten nu al bijna 2 weken onder de boerenoverwinning van Caroline van der Plas. De polderversie van Pol Pot, die zich steeds meer gedraagt als koningin Wilhelmina. Terwijl de normale Nederlanders de wonden likken en zich afvragen in wat voor land ze in hemelsnaam wakker zijn geworden, laat premier Mark Rutte alvast het kopje hangen naar de winnaars. Er is ineens interesse in het boerenbedrijf. Na een onderrondje met de leider van Duitsland, ik herhaal, na een onderrondje met bondskanselier Scholz, de leider van Duitsland, liet hij zich ontvallen dat de Nederlandse rekenmodellen niet kloppen. Er moet veel meer geld naar het platteland. Duitse rekenmodellen zijn beter dan Nederlandse rekenmodellen. Dat is in het verleden bewezen. Het opzichtige gevlei is niet om aan te zien. Rutte is de geslagen hond die rondom de benen van het nieuwe baasje kronkelt. Nooit interesse getoond in het boerenbedrijf en dan nu vragen of je ook eens mag melken. Waar zitten de uiers, Caroline? Mag ik ook eens zo'n staartje afknippen? Ik trek dat kalf wel even weg bij haar moeder. Geef mij die teaser eens. Zullen we de mest gewoon weer eens in de sloot kieperen? Caroline van der Plas heeft zichzelf nog maar amper op haar troon gezetteld, of het eerste schandknaapje kruipt al op haar schoot. Het is meteen de grootste van allemaal. Mark Rutte is ineens helemaal voor het platteland. Het succesvolle afbraakbeleid van de afgelopen decennia kan de prullenbak in. Er moeten juist meer bussen en treinen naar onze onherbergzame gebieden, zodat onze voedselbereiders hun slachtafval nog sneller kwijt kunnen. Isoleer ze niet, geef ze snelwegen, bibliotheken, postkantoren en scholen. Ontwikkel ze. Geef ze hun zin met al hun klachten. Ze hebben genoeg geleden onder de stadse mens, met hun cultuur en hun vieze vegetarische eten. De zin, de rekenmodellen kloppen niet, is nog maar het begin van de flexibiliteit van Mark Rutte. Een paar stappen verder en de wetenschappelijke rapporten, de beeldvorming en de media kloppen niet. Onze waarheden bestaan helemaal niet meer. Stikstof is inderdaad onzichtbaar en bestaat dus niet. Amsterdam is helemaal niet onze hoofdstad. Dat is een historische fout. Het had JISP moeten zijn. Zullen we oktober weer zaaimaand gaan noemen en augustus oogstmaand en februari sprokkelmaand? Waarom is het in de Randstad zo moeilijk om een boerenkiel aan te schaffen? Als je de cijfers omkeert, zijn boerenprovincies als Noord-Brabant, Overijssel en Zeeland juist veel beter voor het milieu. Als je alle bomen kapt, ontstaat er juist nieuwe natuur. In vergiftigd slootwater zitten ook beestjes. Ze zien er alleen anders uit. Ze glimmen in het donker. Veel leuker om naar te kijken. Als je met een andere bril kijkt, blijkt Farmers Defence Force juist te bestaan uit leuke kerels, wiens energie je ook prima zou kunnen gebruiken in het leger. Hebben die eigenlijk niet veel te veel belasting betaald? Hoezo moeten boeren eigenlijk btw betalen over producten die ze in wezen zelf hebben gemaakt? De Rabobank is wel een goede bank. Zijn er namens het kabinet al excuses gemaakt aan Caroline voor meer dan 100 jaar boerenonderdrukking? Is het geen idee om stadse mensen in hun auto te laten slapen als ze geen huis kunnen vinden vanwege de stikstofproblematiek? Als 10 kippen genoeg hebben aan een vierkante meter, dan kunnen er toch ook wel 4 mensen in een Toyota. Als je rekenmodellen erop loslaat, blijkt dat op minder oppervlakte kippen juist meer eieren gaan leggen. Allemaal inzichten. Hij komt er binnenkort na een onderhoud met Joe Biden op terug. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. De woningnood is zeker niet een probleem van de 21ste eeuw. Eind jaren 70 vroeg de kraakbeweging al aandacht voor het tekort aan woningen. Krakers probeerden onze hoofdstad te behoeden voor de sloop van monumentale panden. En een van die panden was de Grote Wetering. Een monumentaal pand uit 1892, gelegen aan een van de mooiste straten van Amsterdam, de Weteringschans. Vlakbij Paradiso, het Rijksmuseum en het Leidseplein. Een statige straat die aan het einde van de vorige eeuw gestalte kreeg. Karakteristiek voor de Weteringschans zijn de grote herenhuizen en de in neogotiek opgetrokken villa's die qua architectuur passen bij het Rijksmuseum en de stad Schouwburg. Oud-bewoners Sandra Rotterberg en Servaas Tullenaars houden de herinneringen aan de Grote Wetering levend. En ze maakten er een podcast over samen met andere oud-bewoners. En ze zitten nu hier bij mijn tafel. Welkom beiden. Goed dat jullie er zijn. Sandra, we gaan helemaal terug naar 1979. Want toen ben jij in dat pand gaan wonen. Ja, dat klopt. Kun je mij en ook de luisteraars meenemen naar dat pand? Hoe zag het eruit? Hoe zag het eruit? Nou, van buiten als een groot burchtachtig gebouw. Met, als ik het goed heb, 3 trapgeveltjes. Het was een complex met 5 panden. Ja. En het lag recht tegenover het Rijksmuseum. Het was ontworpen door de zoon van Pierre Kuipers, de architect van het Rijksmuseum. Het antwoordde echt de statuur van het museum. Ja, ademt een beetje wat je ook als je bij in het museumkwartier bent, dat gevoel krijgt daar. Ja, ook een beetje geschiedenis. Het was een hele mooie statige laan eigenlijk, hele Weteringschans, met een aantal prachtige villa's. Waar ze in de jaren 60 al waren begonnen met afbreken. Want daar was een plan om daar een snelweg aan te leggen. Een snelweg, uiteraard. Ja, dwars door de stad heen. Oké, goed, daar moeten we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar Servaas, waarom kozen jullie dan speciaal voor dit pand, om dit pand te kraken? Ja, dat is eigenlijk zit het net iets anders. Mm. Wij en eigenlijk iedereen die daar woonde was wanhopig op zoek naar woonruimte. Dat is nu het geval, dat was toen zeker ook het geval. En nou ja, je ging bij kraakpanden langs. Je probeerde van alles totdat je ergens beet had. Dat je, nu was het zo bij de Grote Wetering. Dat was dan in woongroepen georganiseerd. En dan moest je eerst maar eens een keer komen mee eten. En om kennis te maken met de mensen die er al waren. En nou ja, zo kom je daar terecht. Ja, precies. Als je in woningnood zit, inderdaad, dan klop je aan bij een kraakpand. Ja. En je hebt nu nog een kamer, een plekje. Het pand is gekraakt in februari 1978. Ja. En dat was op de tweede nationale kraakdag. Toen in heel Nederland leegstaande panden werden bezet. Om aan te geven hoeveel leegstand er was, terwijl er zo'n woningnood was tegelijkertijd. Mm. En toen ontdekten de krakers, ze waren helemaal niet van plan om er te blijven, het was een actiekraak, dat het heel geschikt was voor bewoning. Aha. En toen zijn een aantal mensen erin getrokken, maar het was uiterst primitief. Er was geen water, er was geen elektriciteit. Hoe leefden jullie daar dan? Nou, toen wij daar kwamen was dat wel. Nou, er zijn dus mensen heel hard aan de slag gegaan om dat allemaal aan te leggen. In het begin haalden ze water met ze bij de buren. Kruisslang van de buren. Ja. Ja. Ja. En later is het aangevraagd dat dat kon in die tijd. Ja. Mensen hebben daar keihard gewerkt. En wat heel bijzonder is, ze hebben zich heel goed georganiseerd. Dus er is ook meteen een kas gekomen. Iedereen betaalde toen 100 gulden in de maand voor de centrale kas. Dan heb je best wel wat geld om bouwmaterialen aan te schaffen en dingen te doen. Ja, het was ook een beetje. Wij hadden ook het idee van we gaan hier niet voor niks zitten. Hè? Hoe bedoel je Servaas niet voor niks zitten? Dat is toch een beetje een beeld wat toen heerste van die krakers die zitten dan lekker voor niks in een pand. Om te beginnen was er natuurlijk niks. Maar als je, want ik denk dat er een mens of 30, 35 in dat pand woonde. Nou ja, dus die betaalden allemaal heel trouw wat wij redelijk vonden toen. 100 gulden. Om water en elektriciteit natuurlijk te hebben. En het onderhoud. En de rest ging in een bouwpot. Ja. En dan komt het toch per maand 3000 gulden toen binnen. Ja. En daar kan je van alles van aanschaffen. Dus jullie waren best goed georganiseerd ook. Ja. Het liep goed. Hoe was de sfeer dan verder? Heel goed. In dat huis? Ja, wij hebben uiteindelijk met zo'n 12 mensen, waaronder Servaas, 13 jaar samengewoond. 13 jaar samengewoond, zonder slag of stoot. Daar zijn we ontruimd. In 2 december 1980 hebben we nog wat anders gekraakt, weer ontruimd. En toen zijn we uiteindelijk binnen een gasthuis terechtgekomen. Ja. We hebben heel lang gewoond. Hij woont er nog steeds. Servaas, ik heb zelfs begrepen dat je bent verloofd in dat huis. Ja, hoe zit dat? Dat is heel leuk. Ik ben... De structuur van het huis was zoals het was. En zeker als je nieuw binnenkomt, dan begin je op het kleinste kamertje. Dan gaat er iemand weg. Oh ja, was er wel een hiërarchie daarin? Nou, de hiërarchie was een beetje... Als je door kon stromen. Ja, dan had je als je door kon stromen, dan was iemand die nieuw kwam... Ja, die had de minste keuze, zeg maar. Oké, goed. En, ik was op een gegeven moment doorgestroomd naar de voorkant. Dat was ooit een heel mooi groot appartement. Met twee kamers met een schuifdeur. Tussen. Kamer en suite. Zo, kamer en suite. Mooi hoor. En ik woonde aan de ene kant. En Tieke, waar ik nog steeds mee ben, overigens... woonde aan de andere kant. En af en toe dan zetten we die schuifdeur. Ja, dat werkte allemaal nog open. Want ja, dan viel het licht mooi binnen. En dan had één muziek op staan. En dan kon de ander meegenieten. En op een gegeven moment hadden we het idee van... dit is echt een ruimte om een feest te geven. Want er werden met regelmaat feestjes gegeven. Ook heel grappig gemaakt. Want wij aten samen met z'n allen. Wij woonden met z'n 12 ongeveer in die woongroep. Mm-hmm. Ja. En we aten altijd samen. Dus om de buurt werd er gekookt. En er werden steeds meer grappen gemaakt. Dan, die schuifdeuren staan wel erg vaak open. Ah, dat is het. Wat gaat daarvan komen? Straks gaan ze zich nog verloven. Ja. Nou, dat hebben we dus toen maar gedaan. En dat hebben jullie gedaan. Ja. Onder druk dus. En onder groepsdruk. Onder groepsdruk. Ja, en iedereen kwam als een familielid gespeeld. Ja. En ook de ouders werden uitgenodigd. Nou, dat vroeg ik me af. Kwamen jullie ouders dus ook langs gewoon? Ja, en die vonden dat allemaal oké? Nou, die vonden dat... ze vonden het uiteindelijk oké. Ik weet, mijn vader, die was kunstschilder. In Weert, in het zuiden van Nederland. En die had... in zijn jeugd eigenlijk wel heel graag naar Amsterdam gegaan. En zijn zoon doet dat. Dus die, ja, dat voelde toch wel ergens goed. Dus, ja, en dat tegenover is dat dan de vader van Tieke... die haar wel verhuisde, maar de spullen op de stoep zette. In Amsterdam, ja. Die zette geen voet over de drempel. Die zei van, heb je thuis zo'n mooie kamer? Ga hier in zo'n stinkhol zitten. Ja. Maar het was een goede manier om deze ouders... die iets hadden van, weet niet wat ik daarmee moet... om die binnen te halen allemaal, en te laten zien hoe leuk het was. Hadden ze uiteindelijk wel een leuke uiteindelijk avond? Zeker. Okay. Ja. Goed, dus de synergie is goed. Jullie zorgen goed voor het pand. En dan, op 2 december 1980, na bijna 3 jaar actie voeren en procederen... wordt de grote wetering ontruimd voor sloop. Het zag helemaal blauw. Of groen, of het leger, ME. En dat ik dacht, komen die voor ons? Ik kan me niet herinneren dat er veel werd gesproken. Want, het geluid was natuurlijk wel van buiten aanwezig... van wat er allemaal... de krakers die er toen waren, die allemaal eerst weggeveegd werden... eigenlijk van die straten in de omgeving. Dus het voelde ook wel heel goed dat mensen allemaal ook zijn opkomen dagen voor ons. 2,5 jaar lang hebben wij geprobeerd... langs de paden van onze zogenaamde democratie... dit land gesloopt te behoeden. Ja, het wordt toch uiteindelijk gesloopt. Sander, wat herinner je van die ontruiming? Nou, dat was heel spannend. Maar belangrijk is ook om te zeggen dat we hebben dat pand opgeknapt. We hebben alles gedaan. We hebben de stad erbij betrokken. Jullie leven zat er echt in. Liefde zat erin. We hadden ook veel solidariteit in de stad. Want men het was een kantelpunt. Men begreep op dat moment dat het eigenlijk heel raar was... om panden die mooi zijn en die iets vertellen over de geschiedenis van de stad... om die te slopen alleen maar voor de winst van een enkele speculant en ondernemer. Maar ik kijk nu even naar een foto uit die tijd. En ik zie een boel ME, of ik weet niet of dat... ME was, maar in ieder geval politie staan. Was je bang op enig moment? Nou, we hadden ons daarop voorbereid. We hadden ook informatie, want we hadden zo onze contacten. We wisten dat ze met zo'n politie- en legermacht zouden komen. Mm-hmm. We wisten dat ze met een kleine tank van plan waren het pand binnen te rijden, maar we geloofden dat niet. Aha, dus eigenlijk geen emotie daar verder bij? Ja, wel. Het was natuurlijk heel eng. We hadden een kamer... midden in het pand, helemaal afgesloten. En daar hebben we uren zitten wachten tot ze ons vonden. Ze zijn met containers op het dak geland. Zo. En met een kleine tank naar binnen gereden. En we hoorden ze rondrennen. En vervolgens duurde het heel lang voor ze ons hebben gevonden. En we hadden ons voorbereid, want het gaat er niet altijd even hardhandig aan toe. Of zachtzinnig aan toe. Het gaat er juist wel hardhandig aan toe. Dat we misschien wel van de trap gegooid zouden worden. En is dat ook gebeurd? Nee, helemaal niet. Servaas, hoe kijk jij erop terug? Dat was natuurlijk heel erg spannend en enerverend. Mm-hmm. En dat zie je ook wel uit foto's. Taco Anema, fotograaf. We hadden een aantal journalisten uitgenodigd. Waaronder Geert Mak, Hans van den Boom, die zeg maar ook live verslag deden van de ontruiming. En ik denk dat ze daardoor ook wel wat voorzichtiger zijn geweest. Dat hadden we dus speciaal gedaan. Zo van jullie hadden om te voorkomen dat zo. Maar dan nog is het heel onzeker wat je te verwachten staat. Ja. Nou vragen jullie in de podcast, of hebben jullie ook gevraagd in de podcast aan oud-bewoners wat ze zelf uit die krakerstijd hebben overgehouden. Ik heb leren gasleidingen leggen, elektriciteit. Ik kan stukken, metselen, timmeren. Eigenlijk alles. Op de Grote Wetering ben ik ook sterker bewust geworden van een collectief. Ook in de rest van mijn leven ben ik altijd een communale denker gebleven. En vind ik mezelf terug in besturen van stichtingen of verenigingen. En loop ik met foldertjes de deuren langs. Ja, dat is eigenlijk prachtig, hè, als je dit hoort. Er is heel veel aan overgehouden. Verschillende dingen die ze nu kunnen, die ze toen niet konden. Maar als je kijkt naar de tijd van nu, hè, Servaas en Sandra, weer woningtekort. Ja, weer mensen die aan het kraken zijn. Er lijkt gewoon eigenlijk niks veranderd. Wat ik ook heel typisch vind, we zijn al die mensen gaan opzoeken die we hebben kunnen opsporen. Niet iedereen leeft meer ook. Mm-hmm. En zo waren we dus ook bij Nel. Die hoorde je net ook in het fragment. En die zei, mijn moeder leeft nog. En die vond dat allemaal heel leuk. Die kwam langs op de Grote Wetering. Dus die hebben we ook geïnterviewd. En die is gewoon furieus. Die is boos. Die zegt... Want die heeft hetzelfde meegemaakt. 1950 trouwden wij. Ja. En trokken wij in bij mijn schoonouders. Wat niet zo'n succes was, begreep ik. Maar en nog steeds is dat. Het was in de jaren 80 en nu weer. Ja, dat jongeren thuis nu wonen en niet aan een huis komen. Maar wat zou je nu tegen jongeren zeggen? Die nu met de handen in het haar zitten. Want kraken mag niet meer. Nee, kraken is veranderd. Het is, het is niet verboden. Oh. Maar het is strafbaar geworden. Ja. Maar er zijn wel ontsnappingsmogelijkheden. Het moet wel gebeuren. Ik zag gisteren dat er op de Antipodok in Amsterdam een pand is gekraakt van een woningcorporatie. Mm-hmm. Nou, ik vind dat heel erg goed. Want ook de woningcorporaties komen niet echt meer op voor de belangen van huurders. En verkopen hun bezit. En dat is niet goed voor de stad. Je ziet dat aan de binnensteden. Met corona tonen dat aan. Die binnensteden waren helemaal leeg. Ja. En de huizenprijzen zijn zo gestegen. Dus wat ze moeten doen, verenig je. En maak een vuist en blijf protesteren en aan de bel trekken. Dat is heel erg nodig en wij zijn solidair. Goed, ik wil jullie bedanken. Sandra Rottenberg en Servaas Tullenaars, de podcast... Tullemans. Ja. Oké, nou goed dat u het zegt. Ja. De podcast Terug naar de Grote Wetering is overal te beluisteren via de Docs podcast van Radio 1. Dank u wel. De Nieuwsbv. Best bijzonder. Bijna een week geleden werden 2 hangbuikzwijntjes gevonden bij een picknicktafel in Dordrecht samen met een baal stro. En nog altijd heeft de politie geen idee van wie ze afkomstig zijn. Ondanks verschillende oproepen. Dus mocht jij iemand kennen die opeens geen 2 hangbuikzwijntjes meer heeft, meld het even bij de politie. Hans Theeuwen die heeft al een verdachte op het oog. Ta-ra-da-ra-ta-ta. Hangbuikzwijn, hangbuikzwijn. Huppel op vakantie, maar zijn auto is te klein. Hangbuikzwijn, hangbuikzwijn. Huppel op vakantie, maar zijn auto is te klein. Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to play. Starched white shirts. You will find the bigger piggies stirring up the dirt. Always have clean shirts to play around with. In the skies with all the packing away. Don't care what goes on around. In the for dinner with the piggy wives, clutching forks and knives to eat the bacon. One more time. Een combinatie waarvan je weet dat hij gewoon leuk is. Hans Teeuwen en de Beatles. Hangbuikpiggies. De Nieuwsbv. In 2018 doet Zembla-journalist Ton van der Ham onderzoek naar misstanden bij het UMC Utrecht. En terwijl hij aan het werk was in het ziekenhuis, werd hij door beveiligers aangehouden en overgedragen aan de politie. Nee. Ik ga je nu vorderen voor de eerste keer. Meneer, wacht even. Ik ga je vorderen voor de tweede keer. Er lopen mensen naar buiten. Bij deze bent u aangehouden op Huisvredebreuk. U mag nu met me meelopen. Stoppen met filmen. Doe eens even normaal, joh. Kom op, mee. Doe eens even normaal, wacht meneer. Wacht even. Doe even normaal. Doe even normaal. Nee. De arrestatie leverde Ton van der Ham een strafblad op. Maar het OM concludeert nu dat de aanhouding was gebaseerd op een dwaling. Ja. Van der Ham, welkom. Dankjewel. Je moest een beetje gniffelen. Net. Ja, het is toch weer gek om het te horen. Ja? Omdat het namelijk, ik vind ook dat ik dan best wel een beetje opgewonden ben. Maar eigenlijk is het ook niet heel raar. Want ik werd gewoon hardhandig vastgepakt. En ik dacht, wat gebeurt hier nou? En het is gewoon een beetje gek om het weer terug te horen. Maar er is nu ook wel een beetje de ontspanning van, het is klaar. Want je hebt ook geen strafblad meer. Voelt dat als opluchting? Ja, toch wel. Want ik heb er 5 jaar mee rondgelopen. En je weet nooit op welke manier dat een keer zich tegen je kan keren. Als journalist bij Zembla moet ik vaak naar het buitenland. Of nou vaak, het komt voor. En het is gewoon. En ik vond het ook niet oké. Omdat waar het hier om draait is dat een journalist die zijn werk doet. Mm-hmm. Die zich aan alle afspraken houdt. Op basis van verkeerde aannames of misschien wel valse voorwenselen wordt aangehouden en het ziekenhuis wordt uitgewerkt. En ik was natuurlijk ook de journalist die al jarenlang samen met mijn collega Norbert onderzoek deed naar misstanden. Dus dat ze Jan juist mij wilde pakken, voelde heel erg onterecht. En wat ik heel vervelend vond, was dat het Openbaar Ministerie daar eigenlijk een beetje een soort half in meeging. Dus de zaak is nooit voor de rechter gekomen, maar ze hebben wel gezegd, maar je bent toch wel een beetje stout geweest, want je had weg moeten gaan en daarom heb je wel een strafblad. Nou, en dat is dus nu van de baan. Dus dat is echt fantastisch. Dus dat is er vanaf. En ze hebben gezegd, het is een dwaling geweest, gebaseerd op een dwaling. Ja. Nou, even terug naar dat moment, hè? Want in 2018, je legde het net al uit, je deed voor Zembla dus onderzoek naar die misstanden binnen het UMC. Voor jouw arrestatie, waarom besloten ze eigenlijk van, jij moet dit pand verlaten? Ja, dit is eigenlijk de meest fysieke en kluchtige clash geweest die ik ooit heb gehad met een woordvoerder. Want ik stond vlak voordat die arrestatie plaatsvond, stond ik nog tegenover over de woordvoerder van het ziekenhuis. En die zei, je mag niet naar binnen. Dat was een lezing. Ik was uitgenodigd voor die lezing in principe. Door de persoon die lezing ging houden. Een doodzieke vrouw die door medische missers van het ziekenhuis ook er zo slecht aan toe was. En die woordvoerder zei gewoon, ik laat jou niet binnen omdat ik jou niet vertrouw. En dat liep zo uit de hand. En dit was een soort culminatie van een hele verstoorde gespannen verhouding die er al jaren was. Deze arrestatie en deze clash is voor mij ook echt de reden geweest dat ik dacht, ik wil onderzoeken, waarom gaat het nou zo vaak mis tussen woordvoerders en journalisten. Ja, waarom is het zo belangrijk dat we dat weten? Nou, omdat uiteindelijk het voor de luisteraar en voor de kijker en voor de lezer, dus gewoon voor het publiek, heel belangrijk is dat journalisten goed hun werk kunnen doen. Dat wij evenwichtige, genuanceerde, complete verhalen vertellen. En wat ik heel vaak merk in mijn werk is dat ik op heel veel stress en angst stuit. En dan gaan de luiken dicht en dan werken mensen niet mee en dan krijg ik geen antwoord op mijn vragen. Dan durven ministers niet voor de camera of een ziekenhuisbestuurder die duikt. En dat is dan jammer. Want dan krijgt het publiek niet het complete verhaal. Dus het is in het belang van ons allemaal. En ik word ook nog eens een keer, ik ben journalist bij de publieke omroep. Dus ik word betaald door de belastingbetaler. Ik wil het hele verhaal vertellen. En ik dacht ook van dat het zo vaak misgaat. Wat zegt dat over mij als journalist? Wat zegt dat over die woordvoerder? Ja, daar zeg je wat. Want de titel van jouw boek is Voorbij het wantrouwen. Dat wantrouwen, hè, is dat alleen maar vanuit woordvoerders, vanuit PR-voorlichters, weet je wel? Of is dat twee kanten op? Ja, ik denk dus dat wat ik heb geleerd ook van dit project, want ik ben ervoor naar Oxford gegaan om daar ook veel over te lezen en met slimme mensen over te praten. Mm-hmm. Maar ook om eigenlijk in gesprek te gaan weer met woordvoerders, met de andere kant, zoals het dan wordt genoemd. Nee, dat wantrouwen is wederzijds. Er zit heel veel vooringenomenheid eigenlijk over en weer richting elkaar. Dus woordvoerders hebben soms beelden van journalisten, maar journalisten die hebben soms ook wel iets iets, iets zelfvoldaans. Zo van, wij weten hoe het zit, wij staan aan de goede kant. Nou, daar zeg je wat, want in jouw boek lees je over deze verwijten. Bijvoorbeeld woordvoerders die zeggen van, ja, die journalisten zoeken overal wat achter. Ja. Ze zijn vooringenomen, slaan moeilijke kwesties vaak plat. Hè? Alles moet kort. Talkshows zijn daar een voorbeeld van. Wij moeten nu ook opschieten. Ja. Hebben die woordvoerders niet ook gewoon een punt? Ja, ze hebben een punt en tegelijkertijd, Natasja, ik moet wel op blijven letten. Dus want ik bedoel, ik werk wel in een wereld waarin de premier hardnekkig vergeetachtig is, waarin woordvoerders heel vaak zeggen, zet je vragen maar op de mail, waarin documenten worden zwart gelakt. Dus er is, ik moet niet versagen, zeg maar. Ik moet niet opeens slap hap worden. Dat is de focus, maar de manier en de vorm. Maar precies, en dus dat gezegd hebbende, geloof ik heel erg dat het belangrijk is om te proberen de stress eruit te halen, om je in de ander te verplaatsen, om de tijd te nemen om elkaar te begrijpen. Dus ik praat met de blaren op de tong. Daarom vind ik het ook zo leuk dat ik hierover mag stellen, want ik vind het echt een belangrijk onderwerp en ik hoop dat de mensen het boek ook gaan lezen. Het is gratis te downloaden, want ik wil dat het gedeeld wordt. Ik vind het super belangrijk dat wij in deze tijd, waarin er al heel veel polarisatie is, waarin ook er heel vaak een aanval op de pers wordt gedaan, en dan wordt er gezegd, want dat krijg ik ook heel vaak te horen, van ja, ik werk niet met je mee, want ik vertrouw je niet. Of ja, je weet toch al wat je vindt. Mainstream media, doe normaal. Dus kijk, daar blijf ik super hard op. Mm-hmm. Als mensen zeg maar met onwaarachtige argumenten proberen de journalist buiten de deur te houden, dan heb je een kwaai aan mij. Maar ik wil alsjeblieft, ik wil goed begrijpen hoe het werkt. En ik denk dat de journalisten moeten zich verplaatsen in de ander. En die voorlichters moeten zich, die moeten ook gewoon hun werk doen. Mm-hmm. En die hebben best een lastige baan trouwens. Maar ik geloof echt, we komen een heel eind als we proberen die aannames eventjes tussen haakjes te zetten. Verplaats je dan, doe je werk, geef in eerlijke informatie en uiteindelijk doen we het allemaal gewoon toch voor de luisteraar en voor de kijker. Ja, begrijp je nu, heel even kort hoor, laatste vraag, hoe dit uit de hand heeft kunnen lopen uiteindelijk? Ik ben het wel beter, ik denk want ik ben met Erik Trindhamer ook in het boek, kijk ik voor het eerst terug eigenlijk op deze kwestie. Ik zou zeggen, ja, lees het boek, het al. Ik heb nog te weinig tijd volgens mij om uit te leggen. Ik ben wel beter gaan begrijpen wat het misging ook in zijn hoofd. En hij heeft ook gezegd, ik heb het fout gedaan. Dus dat is echt stoer van hem. Heel goed, nou, je moet het allemaal maar gewoon lezen in het boek. Voorbij het wantrouwen wordt morgen gepresenteerd. Tom van der Ham, onderzoeksjournalist bij Zembla. Dankjewel. Jij bedankt. Zometeen gaan we verder. Na de Sterren NOS praat ik over de sociale advocatuur, want die verkeert in zwaar weer. NPO Radio 1 podcast. Je komt hier niet mee weg, echt niet. De politie verhoort jou als verdachte van een moord. Het klopt niet en het zal toch moeten kloppen. Ga je uiteindelijk bekennen? Ook al heb je het niet gedaan. Ik ga bij mij verklaren. Ik heb niks met die moord te maken. Nee. Ik, Lot Buijs, ga voor jou op zoek naar wat er gebeurt tussen de vier muren van de verhoorkamer. Waarom is die vrouw nou vermoord? Dat weet ik niet. Iedere valse bekentenis is er eentje te veel. En vaak kunnen die ook voorkomen worden. Waarom liegt iedereen over jou? Luister De Verhoorkamer. Ja? Een podcast van KRO en NCRV voor NPO Radio 1. Moet goed luisteren. Ja. Wie luistert, weet meer. Het is stapel op Pasen bij Goossens met voucherkorting tot €500 op de mooiste meubels. Met 22 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Stapel je paasvoordeel bij Goossens met korting tot €500. Maar liefst 2% rente bij Bunk. Dus waar wacht je nog op? Ga nu naar bunq.nl/sparen. Bunk, bank of the free. Sofonisba Anguissola, de meest roemrijke vrouwelijke schilder van Europa. Haar betoverende portretten zijn zo levensecht dat ze lijken te ademen. Nu in Rijksmuseum Twente. Sofonisba Anguissola, portrettist van de Renaissance. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, ik zei het net al, de sociale advocatuur staat onder druk. Veel advocaten die rechtsbijstand verlenen aan mensen met een smalle beurs gaan met pensioen. En er is nauwelijks aanwas. Wat betekent dit voor de mensen die hen keihard nodig hebben? Ik bespreek het straks hier in de Nieuwsbv met twee advocaten. Maar eerst een onderzoek naar psychische klachten na coronatijd. Het uitgebreide NOS Journaal met Jan van der Putten. Meer dan de helft van de jongvolwassenen in Nederland heeft van die psychische klachten. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van GGD, GOR en het RIVM. Onder jongeren tussen de 16 en 25. Ton Koenen, directeur van die koepel, GGD, GHOR Nederland. Wat zijn dat voor klachten? Nou, dat zijn allerhande klachten. Dat zijn vaak ook wel wat mildere klachten. Of mensen zich wel eens somber voelen. Maar dat kan ook tot wel extremere klachten zijn. Dat met de vraag of iemand wel een suïcidegedachte heeft. Dus het is heel erg gevarieerd. En wie hebben er dan vooral last van binnen die groep en waarom? Nou, eigenlijk is die groep heel erg breed. Hè. We zien dat meer dan de helft van deze groep aangeeft psychische klachten te hebben. Dus dat is ernstig. Dan zien we het nog iets meer bij vrouwen en ook bij mensen die een wat meer praktische opleiding hebben. En we zien ook dat mensen die uit een stedelijke omgeving komen ook meer klachten hebben. Maar overal zie je toch echt het beeld dat dit een hele grote groep betreft, zowel mannen als vrouwen, die veel klachten hebben. Ja, die gezondheidsmonitor, het gaat over cijfers van toen net de coronamaatregelen zeg maar waren opgeheven. Heeft die coronaperiode invloed gehad? Zeker. Kijk, we wisten natuurlijk al dat tijdens die coronaperiode de psychische gezondheid van jongeren en ook jongvolwassenen dat die niet helemaal goed was. Maar we hadden ook gehoopt dat eigenlijk na die coronaperiode of in de afloop van die coronaperiode dat snel weer zou verbeteren. En eigenlijk zien we dat dat veel langzamer gaat dan dat we willen. U zei, het is ernstig. De omvang van het probleem lijkt dus groot. Hoe moet het nu verder? Nou, dit onderzoek geeft in ieder geval heel duidelijk aan van hier moet aandacht voor zijn. En aandacht betekent bespreekbaar maken binnen familie, binnen vriendenkringen. Maar ook ervoor zorgen dat gemeenten en GGD'en hier aandacht aan besteden. Gewoon binnen de gemeentes. Maar het betekent ook dat we hier nog meer over willen weten. En er komt dus ook nog aanvullend nader onderzoek van hoe zit het nou precies en kunnen we nou toch iets meer te weten komen over de achtergronden, ook over de redenen waarom dit nou zo speelt. Maar het is ook echt tijd voor actie. Kunt u daar nog iets concreter over zijn? Wat stelt u voor? Nou, de actie, eigenlijk wat ik zojuist probeerde aan te geven, actie in de zin van maak het ook echt bespreekbaar binnen je eigen omgeving. Hè? Omdat het om zoveel jongeren en jongvolwassenen gaat. Het zijn niet allemaal mensen die direct naar een hulpverlener hoeven te gaan. Maar maak het wel bespreekbaar. En ook als mensen meer hulp nodig hebben, dan komt dat dan ook naar boven. En het tweede is dat zowel gemeenten als GGD'en er belang bij hebben en ook er een noodzaak is dat ze er aandacht aan besteden binnen de gemeente, dat dit een thema is, dat dit een probleem is en dat daar dus aandacht voor nodig is. Ton Koenen, directeur van GGD GHOR Nederland. In Frankrijk wordt vandaag opnieuw geprotesteerd om te gaan de mensen de straat op om te demonstreren tegen de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64. Dat is al de 10e landelijke actiedag dit jaar. Matthijs van der Wiel in Parijs. We hebben verbinding. De demonstratie begint over een uur. Wat is er nu om je heen aan de hand, Matthijs? Ja, het Place de la République, startpunt van de tocht hier door Parijs. Het plein loopt vol. En zoals alle andere demonstratie daar ook het geval was, het begon heel gezellig. Hier wordt gebarbecued op het plein, bier gedronken. De vakbonden zijn massaal aanwezig met, je hoort het, grote speakers op de bussen gemonteerd. En ballonnen, muziek overal, fluitjes. Beetje vuurwerk heb ik ook al gehoord. Dat is het begin van de demonstratie. Er worden tienduizenden mensen verwacht. En men kijkt dan ook wel tegelijkertijd, maar hoe gaat het straks als het donker wordt, 's avonds? Want we weten vooral vorige week dat het na afloop de kleine groepjes relschoppers in het zwart uitmonden op een grote vechtpartij. Veel rellen hier in Parijs, brandstichting en heel veel gewonden. Wat is de inzet vandaag? Want die pensioenverhoging, die leeftijd is er doorheen. De motie van wantrouwen die is verworpen. Wat willen ze vandaag? Ja, het zit muurvast, hè. Een president die vasthoudt aan zijn wet. Niet overpeinst om hem in te trekken. En een grote meerderheid van de bevolking die het daar niet mee eens is, zich gepasseerd voelt, vindt dat hij het volk minacht door het parlement te passeren wat hij deed. Zit muurvast. Nu hebben de vakbonden vanochtend gezegd, zet die wet in de vriezer, stel een bemiddelaar aan en we gaan weer praten. Waardoor de president eigenlijk weer aan zet is. Dat is de situatie vandaag. Zijn echt niet van plan om te minderen met de acties, de bonden. Gesteund door een meerderheid van de bevolking dus. Maar ja, het zou ook wel iets kunnen veranderen als het vanavond weer onrustig wordt. En wat iedereen vreest, als het deze keer niet tot gewonden blijft, maar erger wordt. Dat zou opnieuw, zeg maar, het conflict veranderen. Men houdt zijn hart vast hier in Frankrijk vandaag op deze 10e Nationale Actiedag. Matthijs van der Wiel in Parijs. In België zijn 8 terreurverdachten gearresteerd. Er zouden vrij concrete plannen zijn voor een aanslag. Volgens Belgische media zijn de verdachten jongvolwassenen en komen ze uit de hoek van moslim-extremisten. Werknemers die een hoger risico op griep hebben moeten van hun werkgever een griepprik krijgen. Dat is het advies van de Gezondheidsraad. En dat is bestemd voor mensen in de gezondheidszorg, het onderwijs, het openbaar vervoer en de kinderopvang. En ook chauffeurs die kwetsbare personen vervoeren of kappers in verpleeghuizen zouden voor zo'n griepprik in aanmerking moeten komen. In het noorden van Mexico zijn zeker 39 mensen omgekomen bij een grote brand in een opvangcentrum voor migranten. Vlakbij de Amerikaanse stad El Paso in Texas. Zo'n 30 mensen raakten gewond. Verschillende media zeggen dat de brand is aangestoken. Het NOS-journaal. Reisaanbieders misleiden op grote schaal consumenten met interessante lokkertjes, ondanks de strenge regels die daar tegenwoordig voor zijn. De prijs verandert tijdens het reserveren en er komen dan ineens allerlei toeslagen bovenop. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat 83% niet van die reizen niet voor de aanbiedingsprijs te boeken is. 300 aanbiedingen van 12 grote reiswebsites werden onderzocht door de Consumentenbond. En tegen 4 aanbieders, Corendon, Stip, Prijsvrij en D-Reizen, is een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie. En de Consumentenbond wil ook dat autoriteit Consumentenmarkt, de toezichthouder, ingrijpt. Een aantal reisaanbieders erkent de fouten. Op het strand van Vlieland is een jonge klapmuts geboren. En dat is uitzonderlijk, zegt het zeehondencentrum Pieter Buren. Sander van Dijk van het zeehondencentrum. Wat is dat eigenlijk, een klapmuts? Een klapmuts is een zeehondensoort die normaal rond Groenland voorkomt. En ja, het is natuurlijk een hele gekke naam, maar die dankt hij eigenlijk omdat het feit dat het mannetje een vel in zijn neus kan opblazen tot een soort rode ballon op zijn hoofd. En vandaar de naam klapmuts. Ja, die hoort hier helemaal niet natuurlijk. Hoe komt het dat die moeder hier terecht is gekomen? Ja, om eerlijk te zijn hebben we geen idee. Het is in het verleden wel eens voorgekomen dat klapmutsen of andere soorten uit dat gebied hier terechtkomen. En ja, ze lijken dan vaak verdwaald. Maar nog nooit eerder is het voorgekomen dat een zwanger vrouwtje hier terecht kwam. En dan vervolgens ook nog eens een pup krijgt. Ja, hoe moet dat dan met die pup, zou je je afvragen? Ja, nou ja, op dit moment doet de moeder ja, precies wat ze moet doen. Melk geven. En dat zal ze de komende dagen nog wel doen. Maar we weten dat in het wild ze gemiddeld zo'n 4 dagen maar melk geeft aan de pup. En dan zit het erop. En dan zal ze de pup verlaten. En dan wordt het spannend voor die pup. Ja, 4 dagen, dat is niks. Wat zijn de overlevingskansen, denkt u? Of wat kunt u doen? Nou ja, wat wij op dit moment kunnen doen, en dat kunnen we met z'n allen doen, is vooral de pup en moeder rust geven. Het klinkt een beetje tegenstrijdig, omdat het overal in het nieuws is. Misschien moet je maar niks dat doen, is juist ook. Ja. Precies. Dat is vooral ook om deze boodschap maar door te laten dringen. Laat ze vooral met rust. Die 4 dagen van moederzorg klinkt heel kort, maar je moet je voorstellen, die pup gaat dan verdubbelen in gewicht. Die weegt bij geboorte zo'n 20 kilo. Als die moeder klaar is met de pup, 50 kilo. Dus dat vraagt ook enorm veel van die moeder. Nou, we verwachten dus dat die moeder vervolgens weer weg zal trekken op zoek naar voedsel. En die pup zal dan waarschijnlijk doen wat hij in het wild ook doet. En dat ze nog een aantal weken op het land blijven liggen en zich voorbereiden op zijn eigen trek naar het water. Ja, en dat wordt een kritieke periode. Ja, Mensen gaan er niet naartoe. Dat is meer of meer de oproep. Laat ze gewoon met rust. Dank voor de uitleg. Zeker. Sander van Dijk van Zeehondencentrum Pieter Buren. De Klapmuts Pub 10 over 1. Van het westen uit meer bewolking. Later regen of motregen. Het is 7 tot 10 graden. Morgen eerst droog en wat zon. Later wat regen. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Even kijken waar u om moet rijden op de weg. Erwin de Hart. Nou, dat is bij Amsterdam op de A10. Daar staat voor de Koentunnel vanaf Ring Noord 3 kilometer file door een te hoge vrachtwagen. 20 minuten vertraging ongeveer. Hetzelfde op de A73, heel wat zuidelijker. Maasbracht richting Nijmegen tussen Knoopend het Vonderen en Linnen. 1 rijstrook dicht, 20 minuten dus, over 5 kilometer file. Er rijden geen treinen tussen Meppel en Assen vanwege een aanrijding. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuws-BV. Goedemiddag en welkom terug bij de Nieuws-BV. Nederland telt nu nog zo'n 2500 sociaal advocaten. Zij verzorgen de rechtsbijstand voor mensen met een laag inkomen. Maar er dreigt een leegloop, terwijl de vraag naar rechtsbijstand alleen maar toeneemt. Nou ja, ik kan wel eens boos worden, ja. Als ik merk dat mensen gewoon vermorzeld worden door een systeem, ja, dan probeer je daar wel een uitweg voor te vinden. En nou ja, daar kun je ook wel eens heel erg boos over worden. Ik denk dat wij een belangrijke maatschappelijke functie hebben om dingen die niet deugen, die anders zouden moeten, bloot te leggen. Ja, de sociale advocatuur kijkt nu vol spanning uit naar een plan van aanpak waar minister Weerwind deze week mee moet komen. En daarover ga ik praten met sociaal advocaat Ingeborg Jansen en Rogier Scheltes van het advocatencollectief Rotterdam. Welkom beiden. We hebben net even afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Dat maakt het wat makkelijker. Gebeurt bij u in de praktijk ook, hè? Ja, de klanten zeg ik u, terwijl ja, net ja, als precies, maar het gebeurt dus bij jou in de praktijk ook, hè, Rogier? Dat klopt. Klanten die hebben de neiging, omdat ik met mijn brieven altijd onderteken met Rogier Scheltes, om te zeggen beste Rogier of Rogier. En soms probeer ik wat afstand te houden, want dat is zakelijk en professioneel, maar dat lukt niet altijd. Nee, maar is dat belangrijk dat je elkaar zo makkelijk kunt benaderen bij jou in de praktijk? Nee, maar je moet wel vertrouwen hebben met in elkaar. En dat betekent dat de cliënt ook moet mij moet zien. Niet als iemand die ergens buiten staat, maar iemand die er gewoon naast hem staat of haar staat. Aha. En met wat voor problemen komen mensen dan bij jou in kantoor? In mijn geval komen de mensen vaak met problemen op het gebied van wonen. Mm-hmm. Of het gebied van arbeid, van werk. Dat is het wat ik het meeste doe. Daarnaast soms met consumentenproblemen, maar dat is een minderheid. Kun je me een voorbeeld geven? Ja, wonen als bijvoorbeeld? Mensen die moeten bijvoorbeeld hun huis uit omdat ze een huurachterstand hebben. Of ze moeten hun huis uit omdat ze ruzie hebben met de verhuurder. Of ze moeten hun huis uit omdat ze een tijdelijke huurovereenkomst hebben. Maar ook hebben mensen bijvoorbeeld klachten waarbij zij zeg maar degene zijn die iets tegen de verhuurder wil doen. Namelijk achterstallig onderhoud of overlast van buren waar dan de verhuurder niks wil doen. Ja. Dat zijn dingen die voorkomen. En dan kloppen ze bij jou aan om te kijken of ze hun recht kunnen halen. Ingeborg, we weten dat deze mensen dan zelf het geld niet hebben daarvoor. Waar worden deze advocaten dan van betaald? Dat doet de overheid via de Raad voor Rechtsbijstand. En dan kan je een aanvraag doen afhankelijk van het inkomen van die persoon. En die krijgt dan wel of niet, en dat heet een toevoeging. Oh ja. En daar is dan ooit een eigen bijdrage bij bedacht. Ook ter afschrikking dat je niet te makkelijk een advocaat inschakelt. Ja, want dat zou ik automatisch denken. Van oh, als de overheid betaalt, dan loop ik iedere keer weer naar de sociale advocaten. Ja, zo maar werkt die schrift natuurlijk zelf ook wel van is dit advocatenwerk? En die eigen bijdrage die loopt een beetje op dit moment van 159 euro naar 800 nog iets, 60 geloof ik. Okay. Dus dat zit er nog wel aan vast. Maar goed, de overheid springt dus eigenlijk bij. Met name, dit is echt bedoeld voor mensen die het niet echt zelf kunnen betalen. Begrijp ik. Dat klopt. Ja. Mensen die bij ons komen, die hebben dus te weinig geld om een advocaat echt te kunnen betalen. Want advocaten hebben gewoon een hoog tarief en het duurt altijd veel uren om te werken. En dat betekent dat ze toch hulp nodig hebben. En de overheid subsidieert dat als je een laag inkomen hebt en een laag vermogen. Helder. Ingeborg, nou maakte jij 3 jaar geleden een documentaire over het advocatencollectief Rotterdam. Met de titel De Laatste Sociaal Advocaten. Daarvoor zat je ook hier bij mij aan tafel om daarover te vertellen. Laten we eventjes naar de cliënten luisteren uit de documentaire. Vertelt u wat er aan de hand is? Ik kom voor advies over kinderalimentatie. Ik heb al meerdere gesprekken gehad met mijn ex. Toen ik was 4 dagen laat, 4 december was het, 4 dagen laat om mijn huur te betalen. Dan krijg ik gelijk een brief van de incassobureau. Ik heb mijn neef, ik heb van hem geleend. Het, ja. Ja, drie keer 200, 300, maar totaal is 1000 euro. Omdat ik moet de huur betalen en in inkoop betaald worden. En vaste lasten, weet je. Dus, en hun accepteert niet de bewijzen. Ja, we hoorden van alles voorbij komen. Inderdaad, schulden tot aan misschien mijn huis uitgezet worden. De titel van de docu is De Laatste Sociaal Advocaat. Dat zegt eigenlijk alles. Hè? De sociale advocaat is een uitstervend soort, kunnen we wel stellen. Waar komt dat eigenlijk door, Rogier? De vergrijzing. Advocaten worden ouder. En de eerste groep die sociaal advocaten die begonnen is destijds uit de jaren 70, 80, 90, zullen we maar zeggen. Die hebben nu de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. En die stoppen. En aan de onderkant, dus er komen weinig jonge nieuwe advocaten bij. Al hebben we de hoop dat met de verbetering van de financiering, want ja, dat is wel aan de orde op dit moment, dat het dan weer iets aantrekkelijker wordt voor advocaten. Oké. Want Ingeborg, dan kijk ik meteen naar jou, want ik heb begrepen dat jij eigenlijk tijdens het maken van de documentaire weer bij het advocatencollectief in Rotterdam hebt aangekomen en eigenlijk gezegd van ja, ik wil ook sociaal advocaat worden. Klopt dat? De reden om die documentaire te maken was dat ik dat eerder eens had, ik heb recht gestudeerd, ja, een beetje erbij, eerder eens had gevraagd, zou ik door jullie opgeleid kunnen worden? Kon niet, had er ook geen geld voor. En na die documentaire hebben zij gevraagd, wil je dat nog? En ik dacht, ja, ik geloof het wel. Want waarom wil je dat zo graag? Ja, ik maak al echt heel erg lang documentaires. Dat is echt meer dan 30 jaar. Dus je weet eigenlijk, je doet wel de hele tijd hetzelfde, maar ook weer anders. Echt een geweldig vak. Maar ook uit nieuwsgierigheid hoe het zou zijn om een ander vak, een ander leven te hebben. Ja. En het is wel een beetje dezelfde. Ik maak documentaires over de, zeg maar, een beetje de mensen die het niet makkelijk hebben. Niet altijd, maar over het algemeen. En daar gaat die sociale advocatuur ook over. Ja, dan kan je daar ook echt daadwerkelijk iets aan doen voor je gevoel. Ja, dus een heel andere manier om eens een keertje praktisch ook echt meteen voor bestaande mensen concreet iets te betekenen. Ja, nou had je het net over geld, over een drempel. Want je moest een grote zak geld meenemen. Of hoe zit dat? Nou, sociale advocatuur. Advocatenkantoren verdienen vaak te weinig om een advocaatstagiaire in loondienst aan te nemen. Het duurt ook een tijdje voor je dan een beetje jezelf kan bedrijven of het genoeg geld oplevert. Dus dan zou je als advocaat ondernemer moeten beginnen. Je begint meteen zelfstandig, heb ik ook gedaan. En daar stelt de orde voor advocaten, stelt de eis dat je 45.000 euro lening hebt voor het geval het misgaat. En dat is voor het geval dat het misgaat. Wat bedoel je daarmee? Stel je hebt bedrijfsschulden, je valt om in het begin. Je hebt natuurlijk wel verantwoordelijkheid. Ik weet ook niet precies waarom het. Ze hebben er slechte ervaring mee. Misschien weet Rogier daar meer over. Ik kan er wel iets over zeggen. Ja. Nou, de advocaat die begint, die krijgt nog geen inkomen. Want een inkomen krijg je pas aan het eind van de zaak. Een zaak duurt. De helft van de zaken is pas na een jaar geregeld. De andere helft van die zaken is zelfs langer dan een jaar. Dan pas krijg je geld van de overheid. En dat betekent dat je al die tijd moet je dus overbruggen. En je moet beginnen met nul. Dus ja, dan heb je dus geen geld. En willen ze dus dat je terug kunt vallen op een bankgarantie of een lening. Dus je eigen inleg in die zin. Oké, dat is een behoorlijk bedrag wat je mee moet nemen. Ja, dan moet je ook nog je eigen opleiding dan zelf betalen. Ja. Wat normaal in loondienst de werkgever zou doen. Dus het is echt wel, zeker voor beginnende mensen net van de universiteit of niet, echt dat je denkt, nou, ik ga eens heel veel geld lenen om te beginnen met werken. Nee, zeker niet in het tijdperk waarin we al best wel wat geld moeten lenen voor studie, toch? Maar Rogier, als ik dit dan hoor, geldtekort, personeelstekort, die sociale advocatuur verdwijnt. Waar kunnen mensen die straks het geld, die nu het geld niet hebben om een advocaat te betalen, waar kunnen die straks heen als dit verdwijnt? Nou, we denken dat dit niet gaat verdwijnen, want we zijn bezig met een project bijvoorbeeld bij ons kantoor om te zorgen dat mensen weer in loondienst kunnen. En daar hebben we dus als kantoor een lening voor nodig. En dat is ons gelukt. Wij hebben een lening gekregen en wij gaan dus nu weer mensen in loondienst nemen. En dan hoeven ze dus niks voor te schieten en krijgen ze gewoon een normaal salaris. Aha, en die lening krijgen jullie die van de overheid of is dat een commerciële partij? Dat is een fonds. Is dat. Een fonds, ja. Oké. En dat betekent dat jullie dus mensen zoals eigenlijk Ingeborg kunnen aannemen zonder dat zij een zak met geld mee hoeft te nemen. Juist, en dat ze gewoon fatsoenlijk inkomen heeft gelijk. Oké, dus die drempel is weg. Dat proberen wij, dat gaan we bewijzen. Ja, dat gaan jullie bewijzen. doen meer collectieven dat? Of zijn jullie de enige? Nee, wij zijn de eerste. En er zijn wel collectieven die mensen nog in dienst nemen, maar die hebben dan een praktijk waarin ze dat nog wel kunnen betalen. Maar wij hopen dus dat dit navolging gaat krijgen en dat dit dan ook gewoon beter gefinancierd wordt, ook door banken, weet ik veel wie. En dat het dan gewoon weer lukt. Want het is hartstikke noodzakelijk om nieuwe sociaal advocaten te krijgen. Want het is 1, een heel leuk vak. En 2, heel belangrijk voor de mensen die we helpen. Ja, want wat gebeurt er met de mensen als er geen sociale advocatuur is? Ja, dan kunnen ze gewoon nergens terecht, zeg maar. Dan hebben ze dus een probleem wat ze niet bij een rechter voor kunnen leggen. Ja. En dan zitten ze daarmee. Dus, heeft dat ook impact op onze maatschappij dan? Jazeker. Er is al een groeiende ongelijkheid. En die wordt dan nog groter. Want je kan ook niet meer je recht, je gelijk halen. Nou, we hebben gezien, bijvoorbeeld bij de kinderopvangtoeslagaffaire... Mm-hmm. dat daar dus op een gegeven moment mensen geen recht konden halen. En dus niet het gebruik konden maken van advocaten. Althans niet makkelijk, laat ik het maar zo zeggen. En daar zag je dus dat er ontzettend veel onrecht ontstond. En ja, dat is iets wat een rechtsstaat onwaardig is. Ja. Nou komt minister Weerwind van de rechtsbescherming deze week met een plan. Vrijdag is volgens mij de deadline voor de aanpak van de sociale advocatuur. Waar hopen jullie op? Wat hoop je dat erin staat? Ik ben natuurlijk net begonnen, maar iets betere financiering. Ik zit in een opleiding met allemaal advocaten... waarvan echt overgrote deel commerciële advocatuur doet. En ik begrijp dat die dan echt dubbel zoveel gaan verdienen. Meer dan dubbel dan wat ik verdien. Wat toch, nou ja, het is een ander soort advocatuur... maar dit is wel een hele grote kloof. En het andere is dat er meer, voor mijn idee... veel meer aandacht aan de sociale advocatuur kan worden besteed... aan de universiteiten en in de beroepsopleiding, zodat je... Want ik wist het, je krijgt er echt niks van mee als rechtenstudent... dat dit ook een heel leuk vak is en een heel erg interessant vak om te doen. Ja. Dus daar ontbreekt ook echt wel wat aan informatie en aan opleiding. Ja. Rogier, je zit al een tijdje in het vak. Waar hoop jij op? Ik hoop dat de financiering in ieder geval solide blijft en nog iets verbetert. Want het is niet allemaal fantastisch op dit moment, maar het is wel verbeterd. Zal ik er echt bij zeggen. En dat is minister Weerwind die dat ook zeker wil voortzetten, denk ik. Maar er moet nog wel iets soliders bij. Dat moet dus zeker zijn... dat het allemaal wat met de inflatie meegaat... en dat we ons gewoon goed kunnen bedruipen. En twee, als hij maatregelen kan bedenken of voorzieningen kan bedenken... waardoor het makkelijker is om mensen, sociaal advocaten moet ik dan zeggen... in loondienst te nemen in plaats van dat het eigen ondernemers zijn... dan zou dat denk ik een grote stap voorwaarts zijn. Ja, dat betekent dus directe financiering eigenlijk van deze kantoren... vanuit de overheid. Dat zou bijvoorbeeld kunnen. Ja, dat is iets wat juist de afgelopen tijd teruggedraaid is, toch? Ja, het is er nooit geweest. We hebben vroeger bureaus voor rechtshulp gehad die dat wel verzorgden. Maar dat is al heel lang afgeschaft. Uh-huh. Maar het zou heel goed zijn om te zorgen dat de overheid... gewoon zijn aansprakelijkheid weer, of zijn verantwoordelijkheid weer neemt... voor de rechtshulp aan mensen die het niet kunnen betalen. En dat ontbreekt nog steeds natuurlijk voor een deel. Uh-huh. Ingeborg, je zegt van op de opleidingen ontbreekt het nog aan aandacht. Wat zou je tegen andere studenten willen zeggen... als die zitten te luisteren en denken van... dit is misschien wel interessant voor je? Het is echt een heel leuk vak waarin je heel snel heel zelfstandig bent... en waarin je ook heel snel procedeert. En ik vind toevallig procederen heel erg leuk... maar dat ben ik vast niet de enige. Nee. Dat is een leuk steekspel. Dan heb je en een cliënt waar je iets voor wil doen, voor kunt doen... en je bent gewoon ook juridisch... een soort creatief moet je wel zijn om daarmee om te gaan. Dat is leuk, vind ik. Rogier, je gaat binnenkort met pensioen... of tenminste, je bent eigenlijk al met pensioen, maar nog steeds aan het werk. Ja. Betekent dit dat je dan binnenkort echt met pensioen gaat? Of? Nee, ik blijf nog advocaten opleiden... geval. Ja. En ik ben, ik denk dat ik wel een flink aantal jaren doorga. Ja, omdat je het zo leuk vindt? Omdat ik het een leuk vak vind. Het is echt een leuk vak. En wat dat betreft vind ik gewoon het veel leuker dan een groot kantoor waar je dan in teams werkt, maar waar je ook misschien hele juridisch interessante dingen moet doen. Maar wij hebben eigen klanten en eigen zaken. En ja, wat is er leuker dan mensen direct helpen en ook zien dat het effect heeft en dat het bijzondere invloed heeft op hun bestaanszekerheid. Heel goed. Uiterlijk vrijdag horen we van minister Weerwind meer over het plan voor de sociale advocatuur. En de documentaire De Laatste Sociaal Advocaten is nog te zien op NPO Start en wordt 2 april herhaald op NPO Extra. Ik wil jullie bedanken, Rogier Scheltes en Ingeborg Jansen. Dank jullie wel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Darcel de 15e haalde op haar 85e het Guinness Book of Records als oudste drag queen in de geschiedenis. Een heugelijk record dat ze nog 7 jaar wist op te rekken. Maar nu is dat ten einde. Darcel, of Walter Cole, zijn echte naam, is op 92-jarige leeftijd overleden. Begon als drag queen te kleden eind jaren 60, maar hij was zeker niet de eerste. In 1732 leefde in Londen al John Cooper, die als prinses Sarfina door het leven ging. En hier is een van de eerste drag queens met een dikke top 10 hit in Nederland. Ik heb het natuurlijk over Divine uit 1982. Shoot Your Shot. We'll be right back.